الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعرفك كيف ليش باي أفض فيتره فان نجاسة فان أمرين هاي أوه لقبا نجاسة أوف إسرائيل خير. Rabbi is Tahara Khat, Dana, reine Objekte en stoffen en Dana, onreine Objekte en stoffen en Dana, hoe verwijder ik onreine Objekte en stoffen? En nu een uitzondering op onreine Objekte, op Najaset. En dat is Najasa in kleine hoeveelheid. De auteur van de Izzia, van Muqaddim al-Izzia, hij zegt: يعفى عن يسير الدم. هذا كلام بيت بلوت wordt vergeven. En deze vergeving heeft te maken met dat je ermee kan bidden. Dus als je klein beetje bloed hebt op je kleding of op je lichaam, dan kun je daarmee bidden. Het wordt vergeven. Of je hebt klein beetje bloed, je mag in de moskee blijven zitten. Maar, dus dit heeft allemaal te maken met gebed en in de moskee zijn. Maar, wat te maken heeft met eten, voedsel, dus klein beetje najasa in voedsel, dat wordt niet vergeven. Een klein beetje najasa in jouw voedsel maakt gehele voedsel haram. En ligt eraan wat voor voedsel het is. Als het bijvoorbeeld vloeibare voedsel is, dus het is vloeibaar, zoals olie of vet, en het is vloeibaar, water, maar water voor voeding, thee, limonade, er zit een klein beetje najasa in, dan is het ongeldig om te gebruiken. Maar als het hard stof is, dus het is hard, en je kan die stukken najasa bijvoorbeeld één druppeltje weghalen en weggooien en de rest blijft goed zolang het niet heeft ingetrokken, dan is het gewoon toegestaan. Maar op zich, klein beetje najasa in voeding, daardoor wordt voeding najis. Hij zegt over een klein beetje bloed, maakt niet uit wat voor bloed. Bloed van menstruatie of bloed van postnatale bloeding of bloed van een meta, karkas. Als hij die ziet terwijl hij bidt of hij ziet het eruit komen van zijn lichaam of van iemand anders, dus van diegene die naast hem bidt of diegene die hem leidt. Dus de imam. Hij zegt dat het vergeven wordt, betekent niet dat het niet aangeraden is om het toch te wassen voordat je begint met bidden. En dan zegt hij ook, klein beetje pus wordt ook vergeven. Of het nou gemengd is met bloed of niet. Hij zegt, en deze drie stoffen, hij zegt drie, want in Arabisch heb je al-qih en sadid. Al-qih en sadid, qih en sadid is vloeibare, dunne vloeibare pus en wat hardere pus. En soms is het gemengd met bloed, soms niet. Dus deze drie stoffen, die worden vergeven voor het gebed, omdat het moeilijk is en er hinder bestaat en last als men het altijd moet reinigen, ook al is het een heel klein beetje. Dus omdat er hinder voorkomt en last, en vaak bij deze drie stoffen, bloed en pus, wordt het vergeven. En daarna zegt hij, Wat is klein beetje? Eliezer, wat is dat? Hij zegt, wat minder is dan een dirham. En hij zegt, minder is dan een dirham in omtrek, dus niet in de gewicht daarvan. Dus dirham op zich wordt al gezien dat het een klein beetje is. Als het meer is dan die dirham qua omtrek, dan is het niet meer een klein beetje, dan krijgt het gewoon de originele standaard orde. En ook al is er op meerdere plekken op je lichaam heb je pus of bloed, en op ieder plek is het minder dan die dirham, dan wordt het ook als klein beetje gezien. En hij zegt, wat wordt er bedoeld met dirham? Hij zegt, dirham al-baghli. Al-baghli is muilezel. En waarom is het zo genoemd? Omdat de plek aan de achterkant van de poot, dus de knie, de knie van de muilezel, de achterkant daarvan, die rondje daar, daarmee wordt de dirham al-baghli genoemd. En bepaalde geleerden hebben vastgesteld dat wij het makkelijker kunnen uitrekenen. Ze hebben gezegd, dat is een kwart van jouw hand. Dus als je je hand hebt, een kwart daarvan, dat is dirham al-baghli. Gelijk aan dirham al-baghli. Dus wat minder is dan een kwart van jouw hand. En er wordt niet mee bedoeld de wettelijke dirham, dus dirham van munteenheid. En daarna zegt hij, وَيُعْفَى عَنْ أَثَرِ الدَّمَلِ إِذْ لَمْ يُنْكَ أَيْ لَمْ يُعَصَرْ. Hij zegt, en de spoor of pest op zich, zolang het niet uitgeknepen wordt, wordt ook vergeven. Dus stel je voor, een pest die begint, er komt iets uit zichzelf, zonder dat jij het gepest hebt of geknepen hebt, dat wordt vergeven. Dus als het uit zichzelf komt, uit een puist, zonder dat jij het hebt uitgeknepen, er komt iets uit, bijvoorbeeld bloed of pus, er komt eruit, of vocht, het komt eruit uit zichzelf, dus je hebt het niet geknepen. Dan wordt het ook vergeven, ook al is het meer dan een kwart van jouw hand, meer dan de dirham al-baghli. Maar als jij het zelf uitknijpt, of jij bent de oorzaak dat er vocht uitkomt, bloed, pus, dan wordt het niet vergeven, zolang het meer is dan een dirham baghli. En dan zegt hij, dit geldt voor als het om één puist gaat. Maar als het meerdere puisten zijn, dan wordt het altijd vergeven, ook al knijp je het zelf eruit en is het meer dan een dirham baghli. En dan zegt hij, bloed van een flow, dus niet de luis, maar een flow, wordt ook vergeven. Ook al is het heel veel op je kleding. En dat het vergeven wordt, betekent niet dat het niet aangeladen is om het te reinigen. Omdat men dan zich kan schamen daarvoor als hij met anderen zit. En daar spreekt hij over klei. Vroeger, als het gaat regenen, op zand, want we hadden toen geen tegels op straat. En het gaat regenen, dan vormt het klei. Hij zegt, en klei dat, gekomen is door regen, of water die gebruikt is, bijvoorbeeld mensen hebben water gesproeid en er is klei gevormd. En water dat van boven valt, dus valt van iemand gooit water van boven. Deze wordt ook vergeven. Ook al weet men dat ontlasting, onreine ontlasting, gemengd is daarmee, dus met die klei. Zolang die ontlasting niet te zien is. Jij ziet geen ontlasting erin. Als jij kijkt naar die klei op straat, zie jij geen ontlasting. Maar jij weet het is gemengd daarmee. Maar zolang het meer is, waardoor je het ziet, of het is heel veel, je weet het is heel veel, ook al zie je het niet, het is heel veel ontlasting, en die daarmee gemengd is, dan wordt het niet vergeven. Dus, of je ziet klei, en je ziet een stuk ontlasting, dan wordt het niet vergeven, of je weet dat er heel veel najasa is, vloeibare najasa is, gemengd met die klei. Dan wordt het ook niet vergeven. Anders wordt het gewoon vergeven. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Volgende hoofdstuk is